Ja, då var vi tillbaka för den tredje gången för att fortsätta vår berättelse av Staffan Lederhjärta och hans legend. Staffan hade just hoppat in för att bada i den förbjudna sjön. Aho, vad skönt det är att vada i en förbjuden sjö. Men, vad är det jag känner med mina tår? Det är slemmigt och det är halt. Det har även 20 tentakler, kan jag tjäna. Ur det förbjudna vattnet flöt det upp en sjö bläckfisk med 20 tentakler. Den såg väldigt irriterad ut men var också väldigt hungrig. Den hade anno död av gammalt tuggad fisk och räkor. Jag är den förbjudna bläckfisken som bor i den förbjudna sjön. Du kom vidare till Elfälle, för nu ska jag konsumera dig med hull och hår. Vad har du att säga om det, lille man? Staffan var alldeles utom sig. Han skulle ju nu själv bli uppäten av en varelse. Han skulle omkomma. Och han kunde inte ens dricka en sista kalbärs innan han skickades till landet efter. Fru Bläckfisk, innan jag dör vill jag fråga dig tre frågor, om det går bra. Du ska ju ändå tugga på mina spritade inälvor inom en kort tid. Bläckfisken stannade upp en minut, som om den letade i sina tankar efter ett svar på den svenska frågan, och svarade sedan på sin konstiga bläckfiskdialekt. Mitt lilla bete. Eftersom det är lördag och eftersom jag önskar äta dig med hull och hår, kan jag giva dig dina tre frågor. Vad vill du nu fråga mig? Trots Staffans vaxfyllningar verkade det som om hans huvud klarade upp nu när han badade naken i den förbjudna sjön framför en bläckfisk med konstig dialekt. Den första frågan är om jag får simma runt dig och sprattla med mina armar. Jag kommer annars att frysa till döden, och då smakar jag inte gott längre. Den slemmiga bläckfisken darrade med sina ögon samtidigt som den letade efter ett svar. Bläckfisken ägde ju sjön, så det lät logiskt att låta Staffan simma runt henne. Det är för du gora, Staffan Lederhjärta. Vad är din andra fråga? Snabba på nu, min mage kurrar och jag har inte lust att besvara mänskliga frågor utan någon inkomst. Trots att Staffan frös som en gurka så frågade han den konstiga bläckfisken med de missbildade armarna sin andra fråga. Min andra fråga till dig, fru Bläckfisk, är om du vet hur jag kan få tag på mer bärs. Jag inte vet hur man kan äta bärs. Fråga din tredje fråga nu, sedan ska jag äta och tugga på dig. Men den tredje frågan var som ett huvud på en spik. Staffan tog upp sina fingrar ur vattnet och frågade bläckfisken den tredje och svåraste frågan någonsin. Fru Bläckfisk, hur många armar har du egentligen? Jag har 20. Kan du visa mig dina 20 armar, ditt slemmiga vidunder? Able, able, able, able. Vad mina armar? Armar, able. Vla bläckfisk. Det visade sig att Staffan hade simmat runt bläckfisken och knutit dess armar medan den svarat på hans frågor. I ett skri började bläckfisken att sjunka förbjudet i sin sjö. Till slut var bläckfisken under ytan. Dess slem följde med och vattnets lugn hade bytts ut mot vilda bubblor och en vidunderlig gas som stank gammal havsbotten och vodka. Och det var det sista den förbjudna bläckfisken sade innan en slutgiltig bubbla av luft och skrik sprack över vattenytan. Staffan klev ut ur vattnet och tog på sig sina kläder. Vad skönt att slippa den där bläckfisken. Men nu måste jag fortsätta. Det blir inte mer bärs av att jag står stilla och inte gör någonting. Nu ska vi se. Jag spatserar åt det hållet. Staffan Lederhjärta började spatsera åt den mörkare delen av skogen. Och vad som finns där, ja, mina trogna lyssnare och arbetslösa, det får ni veta i del 4 av legenden om Lederhjärta.